มากเลยนะสองวันก่อนฟ้าปิดดูมืดมัวฝนฟ้าก็กระหน่ำไปไหนก็เฉยแฉะไปหมดแต่บ่ายวันนี้ฟ้าเปิดแดดก็แจ่มกระจ่างรู้สึกสว่างจิตใจคนเราเวลาถูกครอบงำด้วยอารมณ์ก็ไม่ต่างจากท้องฟ้าปลูกเงียบกาดเมื่อสองวันที่แล้วมันมืดมัวมันแปรปรวนแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติมีความรู้สึกตัวจิตก็จะแจ่มกระจ่างเบิกบานสว่างสวยความแตกต่างมันเห็นได้ชัดมากนะให้เราลองสังเกตดูเวลาจิตของเราถูกครอบงำด้วยอารมณ์โดยเพราะอารมณ์ที่เป็นอกุศลความเศร้าความโศกความเสียใจความโกรธความพยาบาทก็จะรู้สึกเหมือนท้องฟ้าเมื่อสองวันก่อนแต่ว่าเมื่อใดที่จิตของเราปลอดโปร่งจากอารมณ์เหล่านั้นก็เหมือนท้องฟ้าที่สว่างที่มันมืดมัวอย่างนั้นเนี่ยนะก็เพราะมีเมฆมาปกคลุมเมฆก้อนใหญ่ๆดำๆครึ้มแต่ตอนนี้เมฆเหล่านั้นก็หายไปแล้วฟ้าก็ใสที่เมฆหายไปเพราะว่าลมพัดให้เมฆมันเลือนหายไปอารมณ์ก็เช่นเดียวกันนะเมื่อใดก็ตามที่มันครอบงำจิตใจทำให้จิตใจหดหู่เศร้าหมองถ้าสติของเรานะสติของเราคล่องแคล่วว่องไวปราดเปรียวก็จะสามารถปัดเป่าอารมณ์ที่หม่นหมองดำมืดนั้นออกไปได้สติเนี่ยลักษณะของสติเนี่ยท่านเปรียบเหมือนกับธนูนะคือว่ามันว่องไวมันเร็วลักษณะของสติจะแตกต่างจากสมาธิสมาธิจะนิ่งนะจะตั้งมั่นแล้วสตินี้จะไวจะรู้ทันอารมณ์ที่ผุดขึ้นมาในใจได้อย่างว่องไวถ้าสติของเราได้รับการพัฒนามันจะรู้ทันความคิดและอารมณ์ต่างๆได้ไวไม่ปล่อยให้มาครอบงำใจจนกระทั่งรู้สึกหดหู่เศร้าหมองรุ่มร้อนหนักอึ้งโดยธรรมชาติของใจเราเนี่ยมันสว่างสวายอยู่แล้วนะถ้าเราจิตของเรานี่ประพัดสอนประพัดสอนก็คือสว่างบัดเจิดแต่ว่าที่มันมองก็เพราะกิเลสมันจรเข้ามากิเลสนี่ก็เหมือนกับเมฆนะเมื่อมันจรเข้ามาก็ทำให้ฟ้ามืดมัวได้แต่ที่จริงเนี่ยแม้ฟ้ามืดมัวก็จริงนะแต่ว่าดวงอาทิตย์เนี่ยสว่างตลอดเวลาแม้ในยามค่ำคืนอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยมืดไปหมดแต่ไม่ใช่เพราะว่าดวงอาทิตย์มันดับแสงนะดวงอาทิตย์ก็ยังสว่างอยู่แต่ว่าไปส่องสว่างที่อื่น ถ้าเวลามีเมฆมาปกคลุมก็ตามว่าฟ้าจะมืดมัวแต่จริงๆแล้วเนี่ยดวงที่ก็ยังสว่างอยู่นั่นเองจิตใจของเราก็เหมือนกันนะจิตใจนี่ประพัดสอนสว่างแต่ว่าถ้ามองมัวก็เพราะกิเลสมันจอนเข้ามาแล้วมันก็มาเพียงชั่วครั้งชั่วคราวไม่นานก็เลือนหายไปเหมือนกับเมฆที่โดนลมพัดผ่าไปแต่ถ้าหากว่าความหมองมัวความรุ่มร้อนนะความหดหู่ยังดำรงอยู่เนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเมฆก้อนเดิมนะมันเป็นเมฆก้อนใหม่ที่ทยอยเข้ามาอยู่เรื่อยๆอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยมันเกิดระดับเกิดระดับอยู่ตลอดเวลานะมันไม่ใช่เป็นพื้นเป็นก้อนที่จะค้างคาแน่นิ่งมันเหมือนกระแสน้ำนะกระแสน้ำที่เราเห็นเป็นลำห้วยลำธารหรือแม่น้ำเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นน้ำกลุ่มเดินน้ำก้อนเดิมมันเป็นน้ำก้อนใหม่เข้ามาแทนที่น้ำก้อนเก่าตลอดเวลาแต่ว่ามันมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเราเห็นมันเป็นลำนะอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจเราก็เหมือนกันบางคนเศร้าเป็นวันบางคนเสียใจเป็นอาทิตย์บางคนนะแค้นนะเป็นปีอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าไออารมณ์เรานั้นนี่มันคงที่คงทนนะมันก็แปรเปลี่ยนไปก็เกิดระดับไปแต่ว่ามันมีการปรุงแต่งต่อเติมเข้ามาเสริมอยู่เสมอก็เหมือนกับเปลวไฟเปลวเทียนนะมันก็สว่างแล้วก็ดับสว่างแล้วก็ดับแต่ที่เราเห็นมันลุกเป็นวันก็เพราะว่ามันมีความสืบเนื่องนะของเปลวไฟตราบใดที่ยังมีเชื้อนะก็ยังมีเปลวลุกโพรงเป็นวันเป็นคืนเป็นอาทิตย์หรือเป็นปีก็ได้ไม่ใช่ว่าเปลวนั้นเป็นเปลวเดิมนะเปลวใหม่อยู่เสมอในอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เผาลนจิตใจหรือว่าทิ่มแทงใจเราบีบคั้นใจเราก็เช่นเดียวกันมันเกิดดับตลอดเวลาแต่เพราะมันมีการสืบเนื่องกันเรียกสืบเนื่องเป็นกระแสและที่สืบเนื่องเพราะมันมีเหตุมีปัจจัยเหตุปัจจัยมาจากไหนก็เกิดจากการที่ใจเรานั่นแหละเอาแต่ปรุงแต่งคือนึกถึงคนที่เราโกรธนึกถึงทรัพย์สมบัติที่สูญเสียไปการที่ใจเนี่ยนึกถึงสิ่งเหล่านั้นคนเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลามันก็เปรียบเสมือนกับการเติมเชื้อเติมน้ำมันนะหรือว่าต่อเติมเสริมไส้ให้เทียนหรือว่าตะเกียงนั้นมันลุกโพลงอยู่เรื่อยๆหรือว่าเติมฟืนให้กองไฟเนี่ยมันสว่างมันลุกโพลงอยู่ตลอดเวลาแต่ที่เราคิดถึงเรื่องนั้นอยู่ตลอดเวลาคิดถึงคนคนนั้นที่ทำให้เราโกรธหรือคนที่เราอาลัยแล้วเขาจากไปการที่คิดถึงอย่างการที่ปรุงแต่งเหตุการณ์หรือคนเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็ความไม่รู้ตัวเรียกว่าไม่มีสติก็ได้ก็ปรุงไปแม้กินข้าวใจก็ไม่ได้อยู่การกินข้าวแต่ว่าก็นึกถึงเรื่องนั้นเวลาทำงานใจก็ไม่ได้อยู่กับงานก็นึกถึงเรื่องนั้นคนนั้นนะอาบน้ำถูฟันใจก็ไม่ได้อยู่กับอาบน้ำถูฟันแต่ว่าคิดไปถึงเรื่องนั้นคนนั้นอันนี้ก็คือการเติมเชื้อเติมฟืนให้เปลวไฟมันลุกโพรงอยู่ในใจของเราตลอดเวลาหรือถ้าเปรียบกับเมฆก็คือเป็นเมฆที่เข้ามาต่อเติมเสริมเมฆก้อนเก่าเนี่ยอยู่ตลอดเวลาก็ทำให้เกิดความมืดมัว จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปทำอะไรกับมันนะกับอารมณ์เหล่านั้นนะเพียงแต่รู้ทันมันหรือว่าเพียงแต่มีความรู้สึกตัวเมื่อมีความรู้สึกตัวมันก็หยุดปรุงแต่งเมื่อหยุดปรุงแต่งนะมันก็ดับไปเหมือนกับว่ากองไฟที่เชื้อหมดนะน้ำมันหมดมันก็ดับเท่านั้นเองที่ผ่านมาเนี่ยเป็นเพราะเราไปต่ออายุให้กองไฟหรืออารมณ์เหล่านั้นให้มันลุกอยู่เสมอทั้งที่มันลุกยิ่งลุกนานเท่าไหร่ใจแล้วก็ยิ่งถูกบีบคั้นหรือถูกเผาลนเจ็บปวดทุกทรมานแต่เพราะความหลงเพราะความลืมตัวก็เลยปรุงแต่งนะเติมเชื้อเติมฟืนให้มันไม่ต้องไปดับอะไรมันไม่ต้องไปกดข่มอะไรมันเพียงแค่รู้ทันมันก็ช่วยทำให้อารมณ์เหล่านั้นเนี่ยดับไปเคยมีคนถามหลวงปู่ดูลว่าหลวงปู่ดูลอตุโลนะซึ่งท่านเป็นศิษย์หลวงปู่มั่นรุ่นแรกๆท่านมรณภาพไปนานแล้วมีคนถามหลวงปู่ดูลว่าทำไงถึงจะตัดความโกรธให้ขาดหลวงปู่ก็ตอบว่ามันตัดไม่ได้หรอกเพียงแต่ให้รู้ทันมันก็ดับไปตัดความโกรธให้ขาดไม่ได้กดข่มให้มันหายไปก็ไม่ได้มันอาจจะหายไปชั่วคราวแล้วมันก็โผล่มาใหม่แต่ถ้าเกิดรู้ทันมันก็จะดับไปเพราะเมื่อรู้ทันก็แปลว่าเรามีสติมีความสึกตัวก็หยุดปรุงแต่งเมื่อหยุดปรุงแต่งนะมันก็ไม่มีเชื้อไม่มีเหตุปัจจัยที่จะต่อเนื่องไปได้ก็ดับไปเพราะว่ามันเกิดดับตลอดเวลาเกิดดับทุกขณะนะเร็วมากนั่นสิ่งที่เราถ้าเราปรารถนาจิตใจที่แจ่มกระจ่างนะเหมือนกับท้องฟ้าวันนี้นะหลังจากที่อยู่กับพายุฝนมานะเป็นวันหรือบางคนอาจจะอยู่กับพายุอารมณ์มาเป็นเดือนแล้วสิ่งที่จะช่วยได้คือนะการมีสติมีความรู้สึกตัวสติเนี่ยนะมันช่วยทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความสมดุลมากขึ้นเวลาคือสังเกตดูนะจิตใจของเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะเฉื่อยเมื่อยนะมันจะเฉื่อยเมื่อยเพราะว่าความง่วงเหงาหานอนหรือความหดหู่ถ้าว่าเรามีสติเนี่ยมันจะช่วยทำให้เรากระฉับกระเฉงสติเป็นตัวเร่งในยามที่เราเฉื่อยเมื่อยอารมณ์อกุศลที่มันครอบงำใจเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วมี2ลักษณะประเภทแรกเนี่ยจะทำให้เฉื่อยเมื่อยเช่นความง่วงเหงาหาวนอนหรือทีนมิทะความเซ็งความเบื่อนี่ประเภทเดียวกันหรือประเภทหนึ่งหรืออีกอันนึงคือความลังเลสงสัยวิจิกิจฉานักปฏิบัติเนี่ยก็คงเจอ2นิวรณ์2ชนิดนี้มาแล้วนะตลอดอาทิตย์นะความง่วงเหงาหาวนอนความเบื่อความเซ็งแล้วก็ความลังเลสงสัยกูมาทำอะไรเนี่ยนะมันถูกวิธีไหมเนาะพอคิดแบบนี้ก็ทำให้ชะงักทำให้ไม่อยากทำความเพียรเกิดอาการชะงักงันแต่ถ้าเกิดเรามีสตินะสติมันจะขับไล่อารมณ์เราเนี่ยไปทำให้เกิดความรู้สึกกระฉับกระเฉงตื่นตัวเวลาเราง่วงเหงาหาวนอนเช่นเวลาตื่นเช้ามืดเนี่ยเราก็จะไม่อยากจะลุกแต่พอเรามีสติสุดตัวปุ๊บเนี่ยมันลุกขึ้นมาทันทีกระฉับกระเฉงอันนี้เรียกว่าเป็นตัวเล่นในยามที่เราเฉื่อยเมื่อยหรือว่ารวมไปถึงในภาวะที่เราลุ่มหลงจนหลงลืมบางสิ่งบางอย่างเช่นเพลินในความสุขความสนุกสนานจนลืมเรื่องเรียนจนลืมเรื่องการให้เวลากับครอบครัวหรือว่าลืมในเรื่องการทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลถ้าเกิดว่าเราเจริญมรณสตินะเราเลือกถึงความตายก็สามารถเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลาก็จะเกิดความตื่นตัวขึ้นมาพระพุทธเจ้าเปรียบมันก็ว่า เมื่อกับไฟเนี่ยเมื่อตระหนักว่าไฟเนี่ยมันลุกท่วมศีรษะเนี่ยก็จะเร่งทำความดีพระพุทธเจ้าสอนนะแนะนำภิกษุเนี่ยให้เร่งประพฤติธรรมราวกับว่าไฟจะลุกท่วมหัวก็คือให้รู้ว่าความตายเนี่ยมันอยู่ใกล้ตัวมากมันจ่อเรามันตามติดเราตลอดเวลาเมื่อรู้ลึกเช่นนี้เนี่ยก็จะไม่มีความเฉื่อยเมื่อยนะจะเร่งทำความดีเรียกว่าเกิดอาการเรียกว่าเกิดสังเวคะสังเวคะหรือสังเวชเนี่ยคือความรู้สึกแบบนี้ความรู้สึกตื่นตัวที่ต้องเร่งเร้าทำความดีนะที่เราไปสังเวชชนิสถาน4ตำบลที่เรียกว่า4ตำบลนั้นว่าเป็นสังเวชชนิสถานก็พอไปแล้วเนี่ยถ้าวางใจเป็นก็จะเกิดความรู้สึกว่าเราต้องเร่งทำความดีต้องเร่งปฏิบัติธรรมเร่งเจริญในอริยมรรคมีองค์8นะเพื่อจะได้ไม่ปล่อยให้ชีวิตในศูนย์เปล่าในขณะที่ยังมีเวลานะเพราะว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระบรมศาสดาก็ยังไม่สามารถหนีความตายได้และเราซึ่งเป็นปุถุชนนี่นะเราจะหนีความตายได้อย่างไรเมื่อระลึกเช่นนี้ก็จะเร่งทำความดีและขณะเดียวกันก็มีความหวังด้วยว่าการหลุดพ้นจากความทุกข์เป็นไปได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าได้แสดงให้เป็นแบบอย่างนะไม่ได้ด้วยการบนบันไดของเทพยดาองค์ใดแต่ด้วยความเพียรของพระองค์เองซึ่งก็เป็นความเพียรชนิดเดียวกันกับที่มีในตัวเรานะอย่างที่เราได้สวดได้สาธยายบทสวดพิเศษเมื่อสักครู่เนี่ยก็เป็นการกระตุ้นให้เราเล่นทำความเพียรนะอันนี้ก็ถ้าเราอ่านหรือสาธยายบทสวดมนต์แล้วเนี่ยเราจะได้สตินะเกิดความตื่นตัวขึ้นมาเมื่อกี้ได้พูดแล้วว่าอารมณ์มันมี2แบบนะประเภทแรกประเภททำให้เฉื่อยเหนื่อยไม่อยากจะทำอะไรนะเช่นทิฏฐิมิทะความง่วงเหงานอนหรือว่าวิจิกิจฉาอีกประเภทหนึ่งประเภทว่ามันกระตุ้นให้เราทำนะกระตุ้นให้เราเร่งรีบทำด้วยความหลงลืมหรือลืมตัวเช่นกามราคะหรือว่าพยาบาทเนี่ยถ้าเวลาเรามีตัณหามีความอยากในสิ่งใดเนี่ยสังเกตไหมใจมันจะพุ่งเข้าหาสิ่งนั้นหรือว่าเราโกรธเราเครียดแค้นใครเนี่ยมันก็อยากจะพูดอยากจะด่าอยากจะลงมือทำอะไรกับคนเหล่านั้นมันจะเกิดการร้อนรนขึ้นมาทันทีไม่ว่าร้อนรนเพื่อครอบครองหรือร้อนรนเพื่อผักสายก็ตามในกรณีนี้สติจะเป็นตัวเบรกนะจะเป็นตัวเบรกตัวเตือนนะอยากจะไปคุยกับเพื่อนอยากจะไปออกไปในหมู่บ้านไปกินโน่นกินนี่สติเตือนให้เราไม่ทำตามความอยากอยากจะด่าเขาอยากจะว่าเขาอยากจะทำร้ายเขาเกือบไปแล้วนะแต่ว่าสติเตือนให้เราไม่ทำอย่างนั้นสติเนี่ยมีลักษณะพิเศษคือว่าเป็นทั้งตัวเร่งและตัวเบรกในเวลาเดียวกันก็เหมือนกับรถนะรถที่ดีเนี่ยมันก็จะมีทั้งคันเร่งแล้วก็เบรกถ้ารถมีแต่คันเร่งไม่มีเบรกนะยี่ห้อดีแค่ไหนคนก็ไม่เอาจะเป็นเบนเฟอร์รารี่นะแต่ถ้าไม่มีเบรกคนก็ไม่เอานะเพราะไม่คุ้มกับความตายนะแต่ถ้ามีเบรกแต่ไม่มีคันเร่งนะคนก็ไม่เอาเหมือนกันนะชีวิตเราเนี่ยมันต้องมีทั้งเบรกแล้วก็คันเร่งลองถามตัวเองว่าชีวิตเรานี่มันมีแต่คันเร่งแต่ไม่มีเบรกหรือเปล่านะส่วนใหญ่มันมีแต่คันเร่งไม่มีเบรกนะแต่ในบางกรณีนะมันก็เฉื่อยเมื่อยจนกระทั่งไม่รู้ว่าจะไปเร่งได้อย่างไรนะเพราะว่าเครื่องนี่มันเผื่อไปหมดเหมือนกับรถที่มันมีทรายปะปนอยู่ในตัวถังนะอยู่ในเครื่องยนต์มันก็ขุกขักไปหมดนะขัดก็ขัดให้ได้นะในชีวิตคนจำนวนไม่น้อยก็เป็นอย่างนั้น นั้นการเจริญสติเนี่ยมันช่วยทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันมีความสมดุลในยามที่ท้อแท้เบื่อหน่ายสติเป็นตัวเร่งให้เรากระฉับกระเฉงทำความเพียรในยามที่เราร้อนรนนะลุกลี้ลุกลนหรือว่าลืมตัวสติก็จะเตือนให้เราเนี่ยชะงักหรือว่าคอให้เราเนี่ยมีความรอบคอบมากขึ้นนะไม่เผลอพูดเผลอทำไปตามอารมณ์แห่งความอยากและความโกรธอันนี้ในการที่เราจะมีสติได้เนี่ยมันก็ต้องอาศัยการฝึกนะอย่างการฝึกที่เรามาทำกันในช่วงหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นการพยายามที่ทำให้เรามีสติแต่ว่ามันก็ต้องฝึกด้วยวิธีการที่ถูกต้องนะเพราะถ้าฝึกด้วยการวางใจที่ไม่ถูกต้องเนี่ยมันก็ทำให้เกิดสติได้ยากลองสังเกตไหมว่าชีวิตคนทั่วไปเนี่ยนะมันมักจะเบี่ยงไปหรือสะดิ่งไปในทางสุดตรงสองทางสุดตรงนี่มันไม่ใช่มีแค่หมกบุญในกามที่เรียกว่ากามสุขาริการนิโยคหรือว่าการทรมานตนที่เรียกว่าอัตตกิเลสฐานนิโยคเท่านั้นนะมันมีความสุดตรงอยู่มากมายหลายคู่ทีเดียวเช่นเพลินในสุขแล้วก็จมในทุกข์นะเวลามีความสุขเวลาได้กินของอร่อยนะหรือว่าได้ประสบสิ่งที่สมหวังก็ดีใจลืมโลกนะเพลิดเพลินปล่อยใจเพิ่มคล้อยลอยไปกับความสุขนะหัวเราะก็หัวเราะเสียงดังนะแต่เวลาเจอความทุกข์เข้าไปจะเป็นความเศร้าความเสียใจความผิดหวังก็จมนะจนกระทั่งหน้าตาบูดบึ้งแล้วถึงเวลาที่ร้องไห้ก็ร้องไห้เสียงดังสังเกตว่าคนที่หัวเราะดังเท่าไหร่เนี่ยเวลาร้องไห้ก็ร้องไห้เสียงดังเท่านั้นนี่คือการสุดโต่งของคนส่วนใหญ่ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นแบบพวกฤาษีชีพายที่ทรมานตนการจมอยู่ในความทุกข์นะก็เป็นความสุดโต่งนะอีกทางหนึ่งโดยทางตัวการเพลิดเพลินในความสุขดีใจลิงโลดนะหัวเราะเสียงดังนะแล้วก็พูดต่อยหอยเวลามีความสุขเวลามีความทุกข์ก็เงียบงันแต่ถ้าเรามีสตินะในทำให้เราเนี่ยไม่เพลินในสุขอย่างนั้นแล้วก็ไม่จมในความทุกข์อย่างนั้นนะในทำให้เราเนี่ยวางใจเป็นกลางก็คือว่าได้พบสุขเวทนาหรือได้พบสิ่งที่สมหวังก็ไม่ได้ดิ้นโลดจนหมดเนื้อหมดตัวเวลาเจอสิ่งที่ไม่สมหวังหรือว่าเจอความพลาดพลาดสูญเสียนะก็ไม่จมอยู่ในความทุกข์จนหมดเนื้อหมดตัวเหมือนกันสติช่วยทำให้ใจเราอยู่เป็นกลางกลางเขาเรียกว่าไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่ยินดีไม่ยินร้ายนี่แปลว่าเป็นซื่อบื้อนะมันไม่ใช่เพียงแต่ว่าไม่เพลินในสุขแบบดึงโลกแล้วก็ไม่จมในทุกข์จนหดหู่ไม่อยากมีชีวิตอยู่คนทั่วไปเนี่ยเวลามีความคิดผุดขึ้นมาในใจก็ปรุงแต่งไปตามความคิดจนใจลอยนะใจลอยไปตามความคิดคั้นเวลามาปฏิบัติธรรมแล้วก็พยายามไปกดไปห้ามความคิดอันนี้ก็เป็นสุดตรงอีกเหมือนกันนะนักปฏิบัติจำนวนไม่น้อยก็เป็นอย่างนั้นตอนที่ไม่ได้ปฏิบัติมาปฏิบัติก็ปล่อยใจลอยฝันกลางวันยืดยาวแต่พอมาปฏิบัติธรรมก็ตั้งท่าจะกดข่มความคิดหรือว่าบังคับความคิดอย่างเดียวแต่ก่อนมาปฏิบัติก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจนะแต่พอมาปฏิบัติเข้าจงก็จะพยายามบังคับกายบังคับใจนะบังคับการเดินบังคับการยกมือบังคับการหายใจนะเสร็จแล้วก็เลยเครียดนะเสร็จแล้วก็เลยเกิดอาการปวดหัวแน่นหน้าอกนะหรือว่าแข็งทื่อไปทั้งตัวนะนี่ก็สุดโต่งเหมือนกันนะนักปฏิบัติใหม่ๆก็เป็นอย่างนั้นแหละนะ หรือบางทีก็ทำสองอย่างสุดตรงสองทางนะในช่วงเวลาใกล้ๆกันนะเวลาฉันเวลากินอาหารก็ใจลอยปล่อยไปเต็มที่นะเวลามาปฏิบัติก็พยายามบังคับกายบังคับใจหรือว่ากดข่มความคิดนะอันนั้นก็ไม่ใช่ทางนะหรือว่าส่งจิตออกนอกนะเวลามีเสียงประทัดเสียงดังก็เสียงเพลงส่งจิตออกนอกไปแล้วพอรู้ตัวว่าส่งจิตนอกก็กลับมาเวียงไปทางคือเพ่งเข้าในนะไปดักดูความคิดนะไปพยายามกดข่มอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอันนั้นก็สุดโต่งเหมือนกันนะถ้าการเตือนสติที่มันอยู่กลางๆนะก็คือว่าไม่ใช่ปล่อยใจลอยไปตามความคิดแล้วก็ไม่ให้ไปกดข่มบังคับอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกไว้แล้วว่าเมื่อมีความโกรธมีความไม่พอใจนะก็ให้เพียงแต่รู้ทันมันแค่รู้เฉยๆอย่างที่หลวงพ่อเทียนและครูบาอาจารย์ท่านสอนแค่รู้เฉยๆรู้ซื่อแค่นั้นก็พอแล้วไม่ต้องไปผักใสนะเพราะว่ายิ่งผักใสก็ยิ่งกลายเป็นการยึดติดผักใสกับยึดติดนี่มันไปด้วยกันนะเวลาเราพยายามผักใสอารมณ์บอกว่าโดนอารมณ์นี่มันดูดไปเลยกลายเป็นยึดติดผูกติดอยู่กับอารมณ์พยายามผลักไสความคิดความคิดนี้มันรบกวนจิตใจเราเหลือเกินพยายามกดข่มมันปรากฏว่ายิ่งพยายามผลักไสก็ยิ่งหลงเข้าไปในความคิดมันพาติดพาใจเรานะเรียกว่าล่าลู่ถูกกันไปเลยถ้าความโกรธก็เหมือนกันอยากจะผลักไสความโกรธเพราะมันเผาลนจิตใจเหลือเกินแต่พอผลักไสไปกับหลงจมอยู่ในความโกรธหนักขึ้นนะยิ่งผักสายนี่ก็กลายเป็นการยิ่งยึดติดนะเหมือนกับเราไม่ชอบเสียงนะในช่วงนี้ก็มีเสียงรบกวนเยอะนะที่จริงมันก็ไม่รบกวนหรอกต่อเมื่อเราไม่ชอบมันมันกลายเป็นการรบกวนถ้าสักแต่ว่าได้ยินนี่มันไม่รบกวนใจนะแต่เพราะเราต้องการผักสายมันเพราะเราไม่ชอบมันก็เลยกลายเป็นเสียงรบกวนและยิ่งเราไม่ชอบยิ่งผักสายใจก็ยิ่งไปผูกติดจดจ่ออยู่กับเสียงนั้นยิ่งผักสายการเป็นการยิ่งยึดติดนะอันนี้เราก็ต้องฉลาดแล้วก็รู้เท่าทันว่าทางที่ดีคือว่าอยู่ตรงกลางๆนะคือว่าไม่ผักสายนะแล้วก็ไม่เผลอไปยึดติดมันแม้อารมณ์ที่น่าพึงพอใจเช่นเสียงที่ไพเราะหรืออาหารที่อร่อยเราก็สักแต่ว่ารู้เฉยๆนะยิ่งไปครอบครองมันนะก็จะยิ่งรู้สึกว่ามันไม่ถูกใจเราเหมือนกับที่คนก็เปรียบเทียบว่าความสุขเนี่ยนะมันเหมือนกับคนที่เรารักแต่เขาไม่รักเรายิ่งเราอยากเข้าใกล้เขาก็ยิ่งหนีห่างส่วนความทุกข์นี่เราไม่ชอบเราอยากหนีเราไม่ชอบเขาแต่เขาชอบเราเขาก็ตามติดเราไปเรื่อยๆตามติดเราแจเนี่ยไอ้สุขเวทนาทุกเวทนาเป็นอย่างนั้นยิ่งผลักสายมันยิ่งตามติดเราส่วนสุขเวทนายิ่งอยากได้ยิ่งครอบครองมันกลับยิ่งหนีนะพวกเราคงสังเกตได้คนที่อยากได้ความสงบยิ่งอยากได้ความสงบความสงบก็ยิ่งหนีห่างเลือนหายไปไกลไอ้ความเครียดความวุ่นวายยิ่งไม่ชอบมันยิ่งโผล่ยิ่งผุดมาให้เรายิ่งโผล่ยิ่งผุดมารบกวนจิตใจเรามากขึ้นวิธีที่จะรับมือมันก็คือวางใจเป็นกลางก็คือดูมันเฉยๆนะในการปฏิบัติเนี่ยต้องวางใจเป็นกลางนะไม่เพลินในสุขแล้วก็ไม่จมในทุกข์นะไม่ปล่อยใจลอยไปตามความคิดและขณะเดียวกันก็ไม่ไปบังคับความคิดให้มันนิ่งหรือว่าหมดไปนะไม่เผลอแล้วก็ไม่เพ่งเผลอก็ไม่ใช่ เพ่งก็ไม่ใช่แต่เราก็มักจะเบี่ยงไปทางใดทางหนึ่งอยู่เสมอจนกว่าเราจะมีสติแล้วเราวางใจได้เป็นเนี่ยก็จะรู้ว่าตรงกลางระหว่างสุดตรงสองทางนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรมันก็เหมือนกับการขี่จักรยานนะใหม่ๆเนี่ยจะขี่เป็นสามารถจะขี่ได้โดยที่ไม่ล้มเนี่ยยากมากเราก็รู้นะว่าจะต้องทรงตัวให้พอดีถึงจะขี่จักรยานได้แต่ว่ามันก็ทำไม่ได้สักทีนะคือถ้าไม่เกรงเกินไปก็ย้วยอ่อนย้วยเกินไปก็ล้มทุกครั้งที่ขับได้ไม่นานก็ล้มไม่ล้มซ้ายก็ล้มขวาแต่พอขี่ไปนะสักชั่วโมง2ชั่วโมงหรือเป็นวันเราก็เริ่มรู้แล้วว่าอ๋อไอ้กลางเนี่ยไอ้ภาวะที่เป็นสมดุลหรือเป็นกลางๆนี่มันคืออะไรถึงตอนนั้นเราก็สามารถขี่จักรยานได้สบายถึงตอนนั้นปล่อยมือก็ได้ไม่จับแฮนด์เราก็สามารถจะขี่จักรยานได้เพราะเรารู้จังหวะเรารู้ความพอดีเรารู้อาการที่จะรักษาทรงกายให้สมดุลเป็นอย่างไรก็สามารถจะขับไปได้นะหลายกิโลเป็นชั่วโมงก็ได้ในการเจริญสติก็เหมือนกันต้องอาศัยการวางใจให้พอดีหรือให้เป็นหรือจะเรียกว่าวางใจเป็นกลางๆก็ได้คือไม่เหวี่ยงไปทางสุดโต่งไม่ว่าทางใดทางหนึ่งและตรงนี้อาจจะทำให้เราได้พบกับความรู้สึกตัวสติความรู้สึกตัวนี่เป็นของคู่กันเป็นพี่น้องเป็นฝาแฝดเมื่อเรามีสติรู้ทันความคิดก็ทำให้จิตเนี่ยสามารถจะหลุดจากความคิดไอ้ที่เคยเผลอไปอดีตบ้างหรือสุดตรงไปทางอนาคตบ้างก็สามารถที่จะพาจิตกลับมาอยู่ปัจจุบันปัจจุบันนี่ก็เป็นทางสายกลางปัจจุบันขณะการที่จิตเราอยู่กับปัจจุบันขณะคือทางสายกลางไม่เวียงไปทางอดีตกับอนาคตเราทำที่ได้เช่นนี้ได้เพราะเรามีสติเพราะจิตเรามีสติเราไม่หลุดเข้าไปในอดีตหรืออนาคตกลับมาอยู่กับปัจจุบันก็เรียกว่ากลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวก็มีความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวทำให้เราสึกโปร่งโล่งเบาเหมือนกับท้องฟ้าที่มันปราศจากเมฆหรือพายุฝนที่รุมกระหน่ำอย่างที่เรารู้สึกสัมผัสได้ด้วยตัวเองเมื่อ2วันก่อนความรู้สึกตัวนั้นมันทำให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะได้ดีและคนที่อยู่กับปัจจุบันขณะเท่านั้นจึงเรียกว่าคนที่มีชีวิตอย่างแท้จริงไม่สำคัญมากนะคนเราจะมีชีวิตเต็มร้อยได้ก็เพราะว่าอยู่กับปัจจุบันขณะจิตอยู่กับปัจจุบันขณะถ้าเราอยู่กับปัจจุบันขณะไม่เป็นนะก็เท่ากับว่าเราไม่มีชีวิตที่เต็มร้อยหรือว่าบางทีเหมือนกับเรียกได้ว่าอยู่เหมือนตายก็ได้คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยนะเวลาเขาสูญเสียคนรักเขาสูญเสียทรัพย์สมบัตินะเขาจะจมอยู่กับอดีตเขาจะนึกถึงแต่คนรักสูญเสียสามีสูญเสียภรรยาสูญเสียลูกเนี่ยเขาจะเราเห็นสารลูกเขาเราก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีชีวิตชีวาเลยจมอยู่กับความสูญเสียที่เกิดขึ้นและผ่านไปแล้วเนื้อตัวไม่ใส่ใจบางทีเสื้อผ้าหรือว่าหน้าผมนี่ไม่สนใจเลยเพราะว่าไม่มีเรี่ยวแรงในการที่จะใช้ชีวิตคนเหล่านี้เขาไม่ได้อยู่กับปัจจุบันนะเขาอยู่กับอดีตแล้วเขาก็เลยเหมือนกับคนที่ตายทั้งเป็นหรือว่าอยู่เหมือนตายอีกประเภทหนึ่งเป็นมะเร็งหรือว่าเจอโรคร้ายเพราะว่าเป็นโรคร้ายเนี่ยทั้งที่โรคมันก็ยังไม่ทำให้ร่างกายย่ำแย่แต่เพียงแค่รู้ว่าเป็นมะเร็งเท่านั้นก็จมมึนเรียกว่าหดหู่เศร้าหมองไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงทำอะไรนะเหม่อหน้าตาเหม่อลอยไม่มีชีวิตชีวาเลยคนอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่เขาอยู่ก็เหมือนตายนะเขาไม่มีชีวิตอย่างแท้จริงถ้าพวกเราก็เหมือนกันแม้เราจะไม่ได้สูญเสียของรักคนรักหรือว่าไม่ได้พบว่าตัวเองเป็นโรคร้ายแต่บางทีเราก็อดไม่ได้ที่จะ ล่อยใจไปอยู่กับอดีตบ้างอนาคตบ้างเราใช้ชีวิตเหมือนคนละเมอหรือเหมือนคนที่อยู่ในฝันร้ายนะคนที่กังวลกับงานการที่ค้างคาอยู่นะหรือว่ากังวลกับหนี้สินนะก็ไม่ต่างจากคนที่กำลังหลับแล้วก็อยู่ในฝันร้ายนะละเมอก็ไม่มีชีวิตนะที่เรียกว่าเต็มร้อยอย่างแท้จริงต่อเมื่อคนที่อยู่กับปัจจุบันรู้จักวางอดีตกับอนาคตนะอยู่กับปัจจุบันวางอารมณ์ต่างๆที่ครอบงำจิตใจแล้วเขาจะมีชีวิตชีวาอย่างแท้จริงให้การอยู่กับปัจจุบันไม่ได้แปลว่าไม่ต้องวางแผนนะกับอนาคตถ้าเราจะวางแผนแล้วก็วางแผนด้วยใจที่รู้ตัวนะไม่วอกแวกนะการใคร่ครวญถึงอนาคตนะเราก็สามารถทำอย่างมีสติได้ตอนนั้นก็ถือว่าอยู่กับปัจจุบันนะอยู่ปัจจุบันนี่ยังมีความหมายว่าการทำกิจที่กำลังทำอยู่เนี่ยนะด้วยความใส่ใจไม่วอกแวกนะหรือว่าเวลาเราจะประเมินสิ่งที่ผ่านไปแล้วนะประเมินงานการที่ผ่านไปแล้วประเมินชีวิตที่ผ่านมาเราใคร่ครวญเพื่อหาสิ่งที่ดีสิ่งที่ควรแก้ไขถ้าใจเราอยู่กับงานหรือการกระทำดังกล่าวก็ถือว่าอยู่กับปัจจุบันได้เหมือนกันอยู่กับปัจจุบันไม่ได้แปลว่าคิดถึงเรื่องอดีตไม่ได้มันอยู่ที่ว่าคิดแบบไหนคิดแบบใคร่ครวญหรือคิดแบบคร่ำครวญส่วนใหญ่นี่คร่ำครวญนะนึกถึงอดีตทีไรก็คร่ำครวญอดีตอันนั้นไม่ใช่นะวิสัยของชาวพุทธแต่ถ้าเกิดใคร่ครวญอดีตเนี่ยอันนี้ถูกนะเป็นการใช้ปัญญาและต้องมีสติก็ให้รู้ว่าตรงนั้นแหละคือการทำหน้าที่คือการอยู่กับปัจจุบันแล้วทำให้เราได้ใช้สติปัญญาอย่างเต็มที่นั้นถ้าเกิดว่าเราอยากจะมีชีวิตที่เต็มร้อยนะต้องรู้จักอยู่กับปัจจุบันให้เต็มไม่ปล่อยใจให้หลงไปกับอดีตกับอนาคตถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยเราก็เหมือนกันหลับเราก็เหมือนกันละเมอนะหรือว่าหนักกว่านั้นคือเหมือนกับตายทั้งเป็นอาการมีสติมีความรู้สึกตัวเนี่ยทำให้เราตื่นนะตื่นไม่ได้ตื่นเพียงแค่ตาเปิดนะแต่ว่าใจก็ตื่นด้วยตื่นตัวมีชีวิตชีวานะอันนี้เป็นปาฏิหาริย์นะท่านติณัฐพันธ์ท่านเป็นพระเวียดนามท่านเขียนหนังสือชื่อปาฏิหาริย์แห่งการตื่นอยู่เสมอนะซึ่งพิมพ์มาไม่รู้กี่สิบครั้งแล้วเป็นหนังสือที่มีชื่อมากท่านเน้นว่าตื่นอยู่เสมอเนี่ยคืออะไรก็คือการมีสติมีความรู้สึกตัวนะงั้นถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่เต็มร้อยจริงๆนะดำเนินชีวิตอย่างมีชีวานี่ก็ต้องมีสติมีความรู้สึกตัวนะเอาละเอาคำนี้กลัวคำนี้